तेरा अब अदा करूं मैं किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूं मैं खामोश रह कर भी कह गए दरिया सा दिल तक बह गए तुम पर हो रहा है पूरा एतबार तुम ही हो हिफाजत मेरी सुनो ये कहां रूह ने किस तरह से शुक्र तेरा अदा करूं इश्क का बस नाम लिया मैंने समझा नहीं था इसे तूने सिखाया कि ये है इबादत रूहों की भाषा है तेरी बदौलत पाई वो दौलत जो मिली को कहीं जज्बात हद से बढ़ने लगे देने लगे ये सदा तुझे हर पल है जरूरी अब तेरा दीदार किस तरह किस तरह भरूं ऐसा कभी देखा नहीं ना कभी भी कहीं सुना देने वाला सब देकर भी कह रहा है शुक्रिया तूने ही तो समझा मुझे जो न कह सका मैं सुना तुम्हें एहसान ये तेरा ना भूलूंगा सदा किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूं